Book 2 13 13 13 الأنشطة والأعمال Activități Activități ماذا تعمل مارتا؟ Ce face Marta? Ce face Marta? Ea teștegel fi al maktab. Ea lucrează în birou. Ea lucrează în birou. Ea teștegel ala al computer. Ea lucrează la calculator. Ea lucrează la calculator. Aina Marta? Unde este Marta? Unde este Marta? Fi al cinema. La cinematograf. La cinematograf. Ea tușahed filmen. Se uită la un film. Se uită la un film. Mada ia'mel Peter? Ce face Peter? Ce face Peter? Hua yadrus fi al-jami'a. El studiază la universitate. El studiază la universitate. Hua yadrus lughat. El studiază limbi. El studiază limbi. Aina Peter? Unde este Peter? Unde este Peter? Fi al maqha. În cafenea. În cafenea. Hua yashrab qahwa. El bea cafea. El bea cafea. Ila ayn yuhibbun an yadhhabu? Unde merg ei cu plăcere? Unde merg ei cu plăcere? Ila al hafla al musiqiyya. La concert. La concert. Yahibun sama' al-musiqa. Ei ascultă cu plăcere muzică. Ei ascultă cu plăcere muzică. Ila ayn la yuhibun an yadhhabu? Unde nu merg ei cu plăcere? Unde nu merg ei cu plăcere? Ila al disco. La discoteca. La discoteca. Hum la yuhibbun al-raqs. Ei nu dansează cu plăcere. Ei nu dansează cu plăcere.